imani yangu ni kwamba umeshinda salama salimini mpenzi msikilizaji. Karibu kuifuata taarifa habari katika lugha ya Kiswahili ambayo tunaanza na muhtasari wake. Viongozi wa vyama sawanya Frodebu pamoja na Uprona wanasema kuridhishwa na kuona vyombo vya sheria vimerudi kushughulikia kesi ya mauaji ya Melchior Ndadaye. Nalo shirika nalo himiza raia kubadili mwenendo ili kufikia kwenye maendeleo ya kudumu Parsemel nasema kuwa na dukuduku kuhusu mitaji ya viongozi kuhusu kiwanda cha sukari Sosumo. Na wizara ya ujenzi na miundombinu inaendesha hamasa kwa raia kuhusu mradi wa kupanua jiji la Bujumbura. Wale ambao hawatakuwa na uwezo wa fedha wa kuendesha ujenzi utakao unahitajika wakati huo watafidishwa. Kuna haya na mengineyo karibuni. Jina langu Moise Misago, mitambo yaongozwa na Emetusin Mitebutsi. Isanganiro. Habari kamili. Tukianza katika ukurasa wa siasa ni kwamba chama sawanya Frodebu kinasema kuridhishwa na kuona mwendesha mashtaka mkuu wa jamhuri anashughulikia kwa mara nyingine faili ya mauaji ya rais Melchior Ndadaye. Mwenyekiti wa chama hicho anasema kuwa kushughulikia kesi hiyo kutasaidia kujua ukweli kuhusu kifo chake Melchior Ndadaye, muhanga wa demokrasia. Pierre Claver Nahimana anaomba hata faili zingine ambazo zinaambatana na mauaji hayo ziweze kushughulikiwa. Na hata katika chama Uprona, wafuasi wa chama hicho ambao walishiriki katika mauaji hayati Melchior Ndadaye walishiriki kibinafsi kutokana na kuwa hawakushaurisha chama hicho. Matamshi yake mwenyekiti wa chama hicho baada ya mwendesha mashtaka mkuu kutangaza kuwa askari jeshi wa nne wastaafu walikamatwa na vyombo vya sheria wakituhumiwa kushiriki katika mauaji ya muhanga wa demokrasia Melchior Ndadaye. Abel Gashasi anavitaka vyombo vya sheria kutojumlisha na kuwa anayetuhumiwa aulizwe kibinafsi. Mwenyekiti huyo anaomba hata watuhumiwa mauaji aliyofuata wafuatiliwe na vyombo vya sheria. Na katika ukurasa wa utawala bora ni kwamba shirika nalohimiza raia kubadili mwenendo ili kufikia kwenye maendeleo ya kudumu Parse linasema kuwa ni kawaida uratibu mpya wa kazi za kiwanda cha kutengeneza sukari Sosumo. Fostendi Kumana anasema hayo baada ya wakilishi wa raia pamoja na wale wana seneta kupasisha rasimu ya mswada wa sheria unahusu uratibu wa kiwanda hicho. Hata hivyo anadukutuku kuhusu mitaji ambayo itatolewa na viongozi ambao huenda itatukana na utajiri usio halali. Hii unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Radio Isanganiro. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Na tukiendelea na taarifa ni kwamba wizara ya ujenzi na miundombinu inatafsiria wakilishi wa raia kutoka mkoani Bujumbura mradi wa kufikia 2045 wa kupanua jiji la Bujumbura hadi mikoa ya Bujumbura pamoja na Bubanza. Ejide Nijimbere, katibu wa kudumu katika wizara hiyo, anasema kuwa tarafa ambazo zitahusika ni pamoja na Kabezi, Kanyosha, Isare, Mutimbuzi ya Bujumbura pamoja na Gihanga mkoani Bubanza. Kiongozi huyo anabaini kuwa mradi huo hulengi kumradhi, kiongozi wanasema kuwa mradi huo hulengi kuwapora nafasi zao baadhi ya raia, lakini hata hivyo wale ambao watakuwa hawana uwezo wa kifedha wa kuendesha ujenzi ambao watakuwa wakitajika wakati huo, raia hao wataweza kunufaishwa na fidia. Tumsikilize Ejide Nijimbere. Lengo tunalo ni kuhamasisha raia ili wapate maarifa toshelevu kuhusu mradi wa ujenzi wa mji wa kisasa. Tutajenga nyumba za kisasa ili raia wapate maskani kulingana na uwezo wanao kiuchumi. Wale wasiokuwa na fedha za kuendesha ujenzi watapewa kiinua mgongo ili waweze kujenga maeneo yaliyoko kando na jiji kuu Bujumbura. Na watu hao hawatanyanyaswa kamwe, kwani tuliweza kubuni miradi itakayowawezesha watu hao wasiwe na usumbufu, kwani pesa za kutoa fidia hakika zimeshafika kwenye gala la serikali na sisi hatuna lengo la kuwafanya wawe hohehahe. Hivi tupo kwenye jitihada za kuwafundisha raia. Itakapofika muda wa kutilia manane mradi huo, tutafuatisha maagizo ya serikali ili tusiwe kinyume na mipango ya serikali. Mradi huu wa kujenga upya manispaa ya jiji kuu Bujumbura patakuwemo nyumba za kuishi ndani, mashamba ya kuendesha shughuli za kilimo pamoja na mbuga za wanyama kwa wale ambao watakuwa wakiendesha shughuli za utalii nchini hapa Burundi. Na kando ya jiji lenyewe patakuwepo mashamba ili mji wenyewe uweze kupendeza zaidi. Na katika ukurasa wa jamii ni kwamba wamiliki wa viwanja katika kata ya Kigoma kwenye makao makuu ya mkoa wa Karusi ambao bado kuendesha ujenzi kwenye viwanja hivyo wamepewa muda wa miezi miwili ili wawe wamejenga kwenye viwanja vyenyewe. Kiongozi anayehusika na miundombinu mkoani Karusi anabaini kuwa wamiliki hao walipewa stakabadhi zinazohitajika ili waendeshe ujenzi yapata miaka tano. Victor Ndikumasabo anasema kuwa kuna baadhi ya wamiliki wa viwanja hivyo ambao tayari kuuza viwanja vyenyewe. Daima na ukurasa wa jamii kwamba baadhi ya wananchi wakata mirango ya pili mtaani Kamenge ni hapa jijini Bujumbura wanasema kuchukizwa na taka ambazo zinaonekana kando ya nyumba zao. Wanasema kuwa taka hizo wakati huu haziondolewi. Wananchi hao wanahofia kukumbwa na maradhi yanayosababishwa na uchafu huo kutokana na kuwa kunatoa harufu mbaya. Wanawataka viongozi husika kutoa taka hizo. Na katika ukurasa wa michezo ni kwamba timu ya mpira wa miguu Aigle Noir kutoka mkoani Makamba ndio ina nafasi ya kwanza katika ligi ya taifa baada ya kuifunga bao moja kwa sufuri timu ya Bumamuru kutoka mkoani Chibitoke Jumapili hii. Nayo nafasi ya mwisho inachukuliwa na timu ya Mesaje Bujumbura. Jumamosi hii timu hiyo ilisawazisha bao moja kwa moja na timu ya Flambo Doleste kutoka mkoani Ruyigi. Na katika mashindano ya raisi katika mpira wa vikapo yalikuwa nafikia nusu finali mwishoni mwa wiki jana. Mengi zaidi na mwenzetu Jean-Marie Vianney Ngenda Kumana. Mwishoni mwa wiki tuliohitimisha mashindano ya soka daraja la kwanza yamekuwa yanafikia kwenye mwisho wa duru ya kwanza ya michuano hiyo. Siku ya Ijumaa kwenye uwanja wa Mwanamfalme Rwigwa Gasore, Atletico Olympique imeifunga Kayanza United mabao mawili bila. Kwenye uwanja huyo huyo siku ya Jumamosi, timu ya Mesaje Bujumbura imetoka sare na Flambeau d'Oleste moja kwa moja. Olympique Stars kutoka mkoani Muinga imekiona cha mtema baada ya kucharazwa bila uruma na timu ya Buja City mabao masaba kwa mawili. Timu ya Leliel imeitambia Tukinzo kwa kuimenya mabao mawili kwa nunge. Timu ya Aigle Noir The Fighters kailaza timu ya Bumamuru bao moja bila. Mkoani Gitega kwenye uwanja Ingoma, wenyeji Musongati waliitambia Ngozi City kwa kuilaza mabao matano kwa moja. Timu ya Aigle Noir The Fighters ndiyo inachukua nafasi ya kwanza ikiwa na pointi 41, Musongati ikipatikana nafasi ya pili na pointi 34, Buja City iko nafasi ya tatu ikiwa na pointi 26, Vitalo inapatikana nafasi ya nne ikiwa na pointi 22, timu inayobolonga mkia ikiwa ni Mesaje Bujumbura na pointi 8. Tunaposalia kwenye habari za soka ni kwamba timu ya Vitalo ambayo itawakilisha nchi ya Burundi katika kinyanganio cha kombe la shirikisho itachuana kesho Jumanne na timu ya New Star Douala nchini Cameroon. Na siku ya Jumatano timu ya Mesaje Ngozi ambayo itawakilisha nchi ya Burundi katika kombe la mabingwa barani Afrika itakuwa ikimenyana kwenye uwanja Urukundo mkoani Ngozi na timu ya Ismaila kutoka huko nchini Misri. Katika mpira wa vikapu basketball, mashindano ya kombe la raisi yamekuwa yanafikia kwenye hatua ya nusu final. Kwa upande wa wasichana, siku ya Jumamosi, Belcostar imeweza kuimenya Young Sisters kutoka mkoani Ngozi vikapu 47 dhidi ya 24. Le Gazelle wakaifunga timu ya Aigle Noir vikapu 58 dhidi ya 27. Kwa upande wa wavulana, Dynamo imeweza kuitambia Target vikapu 67 dhidi ya 63. Timu ya Urunani imeibuka kidedea baada ya kuilaza Jimukani Turkana vikapu 67 dhidi ya 57. Shukran Jean-Marie Vianengenda kumbana kwa taarifa yako ya michezo ambayo natufikisha kwenye majira saa 7:30 ambapo la ziada sina isipokuwa tu nikuteremsha nanga nikikushukuru kama umetega sikio tangu mwanzo hadi mwisho nikimshukuru pia fundi mitambo Emetusemitebutsi mimi ni Mwezi Misago na kutakia mchana mwema nikikuageni kwa aherini.